Då så, då säger vi hej och välkomna till den nya podcasten på podcasttimmen som vi har döpt till Fredagstugget. Med mig Christian och med dig Fredrik. Ja. Ett nytt projekt som vi kanske inte har sett tidigare, där vi försöker att bena ut podcasten och helt egentligen försöka testa om man kan bli en stor podcast utan att vara känd sen innan. Exakt. Ja, vi ska väl bli topp ett, det är väl det som är målet egentligen. Ja, men det är väl klart. För annars är ju inte det här någon kul idé. Nej, ja, men det är klart att vi ska. Och jag hoppas att vi kommer dit med hjälp av... Era lyssnare egentligen. Ja, exakt. Men det skulle bli rätt roligt också om vi var den mest hatade podcasten också. Så folk lyssnade bara för att hata. Ja, det funkar där med. Jag menar, vi får väl se helt enkelt. Så egentligen gillar man inte ens den här podcasten. Om man lyssnar 2 minuter på första avsnittet och tycker att det här är skit, sprid den ändå, för att det är bara kul. Ja, skicka gärna ett argt mejl och säg hur vi ska göra det bättre, eller om vi bara ska lägga ner. Ja, men verkligen, verkligen. Alltså, det kan vi ju säga direkt att vi... Ja, kom och spy på oss eller hylla oss. Liksom. Säg vad fan ni tycker direkt, tycker jag, liksom, så att vi vet... Vad vi ska göra. Det här är ju första gången också där ni lyssnare har chans att påverka och utforma den här podcasten precis hur ni vill. Eftersom vi är nollor men verkligen. I det mediala samhället så har ju ni precis all möjlighet som helst. Skicka in något klipp där du säger någonting roligt själv så kan vi ta med det och analysera det på ett roligt sätt. Ja, men verkligen. Och eventuella typ intervjuer och skit. Liksom, vi är jävligt öppna för allting, känner jag. Liksom. Ja, varför inte? Vi har ju jätteintressanta kompisar egentligen. Om vi kollar vilka vi har runt omkring oss som har hjärnor som fungerar på märkliga sätt. Så att det här ska vi göra kul tillsammans. Idén är då att det här kommer komma ut på fredagar. Yes. Så att vi kommer att sitta och spela in kanske onsdag, torsdag, klippa det här och kommer ut på fredag. Så att ni behöver inte bli arga om vi inte vet precis allting om allt. För att det tar lite tid att klippa det här också, måste man komma ihåg. Eftersom vi inte är en stor podcast så har vi inte en redaktör eller någon sorts Sigge Eklund som är the brain master som bara sitter och spottar ur sig briljanta idéer. Så att vi får göra det här själv. Ja, och det ska vi göra bra. Och då ska vi se, det vi kommer ta upp egentligen är ju det som har hänt under veckan. Eller tidigare som har varit irriterad över eller lycklig över. Vi kommer väl ha personliga samtal också om hur vi har växt upp. Kanske någon liten historia därifrån. Absolut. Och sen så kommer vi väl ha lite vardagliga samtal egentligen. Ja. Och vi ska väl nämna det också att vi har ju känt varandra i snart 15 år. Så att du sitter i Göteborg, jag sitter i Eskilstuna och spelar in det här. Och det är därför det kan vara så att vi har ju som sagt... En liten produktion. Det finns inte så mycket pengar. Så att mikrofoner... Finns ju inga pengar. Kan vi klara det? Vi ska inte briljera med att vi är några. Vi har inga pengar. Inte en spänn. Jag och Christian har investerat i 3,5 mm sladdar med hanar på båda sidorna. Så vi spelar in genom våra iPhones. Ah. Så jag hoppas att det låter hyggligt. Jag köpte den här... Vad kostade din sladd? Min kostar 25, tror jag. Ja, jag tror min kostar 25. Ja, något liknande betalade jag. Eller kanske bara 5. Så hoppas att det låter bra för er. För nu har jag fan ansträngt mig. Men det är väl den första uppmaningen. Säg hur ljudet är och hur vi ska kunna anpassa oss till det. Om det låter jättedåligt så får vi lösa det på något sätt. Så det kan ni väl höra av er. Det finns mailadress. Vi kan gå igenom det i slutet av programmet så ska vi ta det där. Absolut. Så där, vi hoppar rakt in, tycker jag. Mm. Det kan vi göra. Justin Bieber. Behöver vi säga något mer än sådär? Nej, jag tycker att folk egentligen, man har hört namnet förut. Ja, herregud, det har man ju. Okej, anledningen för att varför jag vill ta upp det här är för att jag satt och tänkte på den här lilla grabben för några dagar sedan och tänkte att han börjar bli gammal. Justin Bieber börjar bli gammal på riktigt. Vad är det? Han är uppe på 18 år nu, eller? Ja, han är 18 född 94, tror jag. Ja. Så att det är nu Justin Bieber börjar bli intressant. Mm. Vad kommer hända nu när han har fyllt 18 år? När ser vi de här riktigt saftiga paparazzi-bilderna på Justin Bieber när han kommer ut från en klubb 5 på morgonen och är helt borta? Ja, men Justin Bieber har ju varit så ointressant. Allting har ju varit så styrt i hans liv sedan han föddes nästan. Mm. Ja, men han känns jävligt så här fläckfri. Det har ju börjat brusat upp lite nu. Det är lite fortkörningsböter och det är lite sådana där grejer, du vet. Otrohetsaffärer. Han är ju tillsammans med den där bruden. Vad heter hon? Hon är också någon sorts big superstar. Selena Gomez heter hon. Okej. Okay. Vem är det? Ja, men hon är någon, jag tror hon är från Disney Channel. Och typ Miley Cyrus efterföljare på något sätt. Ja. Så de har varit tillsammans jättelänge, har jag fan med. Han var sjukt. Det är lite konstigt. För han är ju rätt... I ett sånt... Från ett sånt perspektiv är han ju ganska ung. Liksom, rent så här. Och har en relation med flickan. Jo, precis. Men det var väl så att... Antingen så gillar de varandra. Det vet man ju aldrig. De kanske älskar varandra djupt. Eller så var det bara någon smart snubbe som satt i ett glaskontor. Och bara sa att... Nej, men kan inte ni bli tillsammans? Det blir skitbra. Ja, förmodligen. Både och kanske. Eller att det blev något påtvingat som sen, kanske gick till någon typ av känsla, liksom. Någon djupare känsla. Förälskelse. Ja, men, förstår du själv vad som kommer att hända med Justin Bieber? Han har jobbat stenhårt i 4 år. Med konserter, signeringar, skivsläpp, studiotider. Förstår du nu när han får chilla lite på alla sina pengar? Han har inte hunnit göra någonting. Att han kommer supa... Och han kommer bara, du vet, det kommer kaosa runt Justin Bieber. Ja, det hoppas jag med. Alltså, jag hoppas att det blir för mycket. Ja, att han dör i en överdos eller något. Man vill ju att han ska gå ner sig totalt. Mycket knark och mycket tårar. Och det var det jag tänkte komma till. Förstår du när Justin Bieber blir 28 och börjar närma sig 28-årsklubben? Då händer det grejer. Vi har Amy Winehouse, vi har Kurt Cobain och vi har liksom fler sådana. Förstår du om han liksom bara ramlar ihop vid 28 års ålder? Det är ändå 10 år kvar. Det kan hända mycket på 10 år. Ja, verkligen. Det är en stor potential. Förstår du då? Undrar vad fans till de andra artisterna säger då? Vill de ha med Justin Bieber i 28-årsklubben? Ja, det är en stor jävla fråga. Vill man ha det? vill ni varna fans att Justin Bieber ska vara med i den mytomspunna 28-årsklubben? jag tror folk är jävligt svårt att se det. Just för att han är så jävla ren, liksom. Ja, men förstår du så här, man gör ett stort collage över 28-årsklubben. Man har liksom Amy Winehouse Rehab som spelar samtidigt som bilden kommer upp. Så kommer Justin Bieber och han bara, baby, baby. Ja. Så egentligen så vill vi se att en 18-årig Justin Bieber börjar testa livet lite grann. Ja, nej, men jag hoppas att det blir jävligt, jävligt smutsigt. Liksom. Det skulle kännas så bra. Han skulle bli... Ja, då skulle jag kunna tänka mig liksom, googla hans namn, bokstavligen. För det har jag liksom skitit i att göra. Jag tycker att han är så jävla ointressant. Liksom. Men så jag hoppas att det blir lite... Jag behöver liksom lite skit... på allt och alla liksom, för att jag ska tycka att det är intressant. Ja, han är för ren. Jag har uppfattat det så i alla fall. Jag vet ju inte det, i och med att jag inte har läst någonting liksom. Du pratade lite tid när vi pratade vad heter det? När vi inte var on air så att säga. Så pratade vi lite om någon dokumentär film. Ja, han släppte ju det var någon dokumentär / konsertfilm om när han hade någon stor, jag tror det var Madison Square Garden 2 dagar i rad. Okay. Och då fick man se liksom när han åkte och hälsade på sina barndomskompisar och lite sånt där. Man blir irriterad på Justin Bieber. Han pratar ju flytande spanska, superduktig på både fotboll, hockey och basket. Han har vunnit en massa priser i schack också, har jag för mig. Herregud. Det är ju, ja, och så att då blir man ju bara ännu mer arg på Justin Bieber. Ja, ett så kallat underbarn, eller vad heter det? Jo, precis. Och då vill man ju se att spriten tar bort de här förmågorna att vara så duktig på allt. Ja, jag vill ha det. Sprit och knark. Knarka ner dig, din jävla ungjävel. Fan, jag skulle vilja prata lite kort och snabbt om det finns en blogg som ligger på ekuriren.se. Eskilstuna-Kuriren, för de som inte vet det, är ju alltså Eskilstunas lokaltidning. Ja, det är väl den enda numera, tror jag. Jag vet inte, det fanns ju en förut som heter Folket. Jag vet inte, jag följer inte lokalpressen så mycket. Nej. Man ska vara helt ärlig. Det är kanske lite dåligt. Jag är bra på att följa nyheter. Jag tror jag har 10 nyhetsappar på min iPhone. Du har det? Ja, du har ju alltid varit en jävla nyhetstorsk. Ja, du vet, jag bara slukar nyheter. Men grejen är att det är så lätt läsning. Det går in och ut på ett sätt. Och sen så finns det en liten bit kvar som fastnar där och gör en lite mer allmänbildad. Ja, precis. Som det nu, bara lite kort. Som det nu, jag satt i veckan, var bortrest till Motala på jobb. Och sen så satt jag och läste. Då har det kommit något till råttvirus. Har du hört om det? Nej, det har jag missat. Det är någon en nationalpark i USA där de har, som, vad heter det, tippis. Det är så här en indiantält som man kan hyra. På liksom the grounds där. Och då så har det då brutit ut något sorts rodent virus, alltså gnagarvirus. Ja. Där människor dör av det här. Så det är 4 personer som har dött nu. och de försöker spåra alla som har bott i de här under de senaste månaderna. Så det är så att 9000 personer ska få tag på över hela USA. Fan vad spännande. och det var så här hantavirus. Så det är bara en sån här grej som... Visst, jag läste det jäkligt snabbt. Men det är väl roligt att kunna berätta om det för folk. Ja, men nu fick du ju berätta det för både mig och eventuella lyssnare där ute. Ungdomar, om ni lyssnar, läs mycket nyheter. Det är roligt och det är bra för er i framtiden. Ja, det tycker jag ni ska göra. För jag gör inte det. Och jag, ja, det tycker jag är jobbigt att jag inte gör. Men skitsamma. Jag läser skitbloggar på Eskilstunas lokaltidnings hemsida istället. Då har jag hittat en blogg som heter En Jeppe i livet. Jag vet inte om du känner till det här någonting. Nej, jag har inte läst någonting. Och jag, när jag såg... Det finns liksom... Han har en liten banner. Liksom. Mm. Jeppe Gustafsson, så är det en bild på en... Ja, jag vet, undrar hur gammal han är. Han är född 15 juli 1985. Ja, så han är ganska gammal alltså. Ja, det är han ju. Han är, ja, det är... Vad fan är vi 89? Ja, han är äldre än oss i alla fall. En Jeppe i livet alltså. Jag tänkte, vad fan är det här för någonting? För att det såg så... Ja, det såg lite B ut. Mm-hmm. Ja. Så jag började läsa lite där. Och då hittade jag liksom någon typ av... ja, men en kort beskrivning av vad den här bloggen handlar om. Mm. Och då, jag kan läsa upp här. Citat. Sorg, lycka, kärlek, hat. Följ Jeppes vandring genom livet på stigar av stundtals brokig karaktär. Han skildrar sina känslor och sin verklighet på ett frimodigt sätt. Ja, det är så här... vad fan ska jag läsa det här för? Det tänkte jag. Det var liksom bara så här... Varför ska jag läsa om Jeppe Gustafsson från Eskilstuna? Mm. Och då så finns det liksom... På sidan av själva bloggen så står det lite kort om, alltså, en beskrivning av där han pitchar lite och försöker liksom sälja in sin blogg. Han försöker fånga dig som läsare. Ja, exakt. Och det här tyckte jag var så otroligt intressant. Jag kände ju så här, varför ska jag läsa det? Och då skriver han ju varför jag ska läsa det. Och då tänkte jag bara, jag kan läsa upp det också lite kort. Hur beskriver man en blogg som handlar om en själv utan att det låter krystat? Jag vill ju inte tro mig vara för mycket. Samtidigt vill jag självklart ge er en bild av mig som intresserar. Som gör att just min blogg skiljer sig från mängden. Så att ni faktiskt vill läsa. För jag vill ju att ni läser. Och det är liksom så här... Ja... Men en blogg om en människa, det är väl, alltså, alla bloggar handlar ju om personen och dess känslor och vad den gör. Så hur ska han skilja sig från... Han måste ju aldrig ha läst en blogg i hela sitt liv nästan. Nej, jag förstår inte. För att det är, han har ju lagt ner jättemycket energi på det. Han bara liksom så här... Jag vet inte, han sätter ju knut på sig själv när han förklarar varför man ska läsa det överhuvudtaget liksom. Men vem, det är som vilken vem är snubben då? Alltså, är han journalist eller är han bloggare eller vad är hans titel? Vet vi det? Nej, alltså, det vet vi inte mycket om. Det står ju här: jag är som vilken typ som helst här i Eskilstuna. Lika vardaglig och högtidig som vem som helst. Har inga extrema intressen eller chockerande egenskaper. Kan varken sjunga eller spela något instrument. Punkt. Ja, så att han är Sveriges mest intressanta människa helt enkelt. Det är det man säger. Och då ska man följa hans blogg och hans vandring genom livet. Fy fan. Vill man följa den här bloggen eller eventuellt ge den en chans eller läsa skiten, då kan man göra det på ekuriren.se/bloggar/enjeppeilivet som ett ord. Han är ju väldigt, väldigt poetisk i sin i sin typ av journalistik eller vad man ska kalla det. Ja. Oj, vad var det där för någonting? Ja, jag sitter precis vid ett fönster. Det var en moped som åkte förbi. Gud, vad roligt det lät. Ja, nej men vi behöver inte, ska vi skita där? Jeppe Gustafsson, jag hoppas, det vore jävligt kul om du kommer över den här podcasten någon gång. Kanske vi kan intervjua dig så kan du förklara lite bättre om din blogg. Jag tror vi gör så här, jag tror jag lägger på ett mail till Jeppe efter den här inspelningen, så ska vi försöka få han till oss och sen så ska vi bena ut vad en Jeppe i livet egentligen är. Ja. Då så, Fredrik, tandkräm är nästa ämne. Oj. Eller ämne, jag vet inte. Men jag stod i affären häromdagen. Ja, okej. Okay. Och skulle handla lite smått och gott. Och helt plötsligt så poppar det upp i huvudet att tandkräm behöver jag. Mm. Gick till denna enorma hylla med alla dess olika tandkrämer. Jag har använt de flesta faktiskt. För det är svårt att få fram en bra tandkräm. Man vill ändå att den ska vara frisk, inte för stark. Och den ska liksom fradga sig och den ska bli liksom bullig. Och det ska bli mycket när man borstar tänderna. Man vill mycket i käften liksom. Man ska kunna spotta och tömma flera gånger under borstningen. Liksom, för att det känns som att man får det nya och man får det fräscha. Liksom. Ja, men exakt. Och då stod jag så här och jag tänkte, jag är lite crazy, jag testar något nytt. Mm, vad brukar du köpa för tandkräm? Jag brukar köpa den vanliga, den röda Colgate. Ja, klassisk tandkräm. Ja, den klassiska Colgate, mycket bra tandkräm. Ja, jo. Den är helt vit, den smakar bra. För det är oftast när man väljer sådana här, där det står så icing white och du vet, eukalyptus och mint. Då blir de liksom de blir lite heta på ett sätt som inte känns bra på morgonen speciellt. Ja. Så Colgate original rekommenderas. Sen har jag provat den som är för snusare, nu vad den heter, en Kolygium eller vad den heter. Klyn och någonting, Klynotym. Ja, lite dyrare, lite mer exklusiv om vi säger det, inom tandkrämssfären. men ändå en mycket bra tandkräm. Ja, jag har aldrig provat den. Alltså, vad är syftet med den är väl att tänderna ska bli vitare och ja, sådär. Ja, precis. Den är lite grovare i sin konsistens, så att den tar bort lite mer av det som ligger på tänderna. Ja, precis. Okay. Skrapa lite mer. Det känns nästan som att det är lite små glasbitar som man drar på tänderna. Ja, okay. Det kan vara lite obehagligt, men det funkar mycket bra. Ja. Och då står jag där i hyllan i alla fall. Det har gått kanske 10 minuter och jag har stått och kollat på alla dessa olika förpackningar och hittat någon. Och sen så står det icing white och det står crystal clear och sånt där. Och man tänker, ja men den här kan nog vara bra. Men sen så tänker man, nej, vänta nu, den här kan nog vara lite stark. Och då såg jag, har du använt Denivit någon gång? Om jag har det? Ja. Nej, aldrig någonsin. Denivit är ju inte en tandkräm utan som ett pålägg på borstningen för att man ska få vitare tänder. Aha. Så då gör man så att man borstar tänderna som vanligt. Och sen 2-3 gånger i veckan så använder man Denivit då, för att det ska bli bättre på tänderna. Och då hade de släppt en tandkräm. Nu har de kommit med en vanlig tandkräm. Mm. Och då tänkte jag, det här är bra. Köper den, kostar ändå, du vet, en 25 spänn eller någonting. Det är lite övre medelklass inom tandkräms. Absolut. Och då köpte jag den. Använde den inte på kvällen. Dagen efter skulle jag också åka iväg. Skulle åka iväg till Örebro och jobba. Mm. Och kommer till hotellrummet och ska borsta tänderna på kvällen. och upptäcker att det här är absolut inte det jag vill ha. Okej. Okay. Vad beror det på då? Liksom? Ja, men den var platt. Liksom. Den byggde inte upp den här liksom, fradgande känslan. Nej. Och den var bara, den smakar inte bra. Man vill ju ändå att en tanken ska smaka bra. Ja, absolut. Det och då var jag så jäkla besviken. Och då började jag reflektera över det här. Då tog det alltså med 20 minuter i butiken att välja en tandkräm. Mm. Jag var lite wild and crazy och tog någonting som jag inte kände igen och som såg hyfsat bra ut. Och jag varit jättebesviken. Och då kom min tanke upp så här att anledningen varför det tog så lång tid är för att man lever med en tandkräm så pass länge ändå. Ja. Det är inte som att man köper en påse chips eller man går ut och äter någonting och man glömmer bort det. Vet du. Man påminns 2 gånger om dagen i några veckor om denna smak. Ja, verkligen. Ja, men för att det är ju jävligt intressant. Den följer ju med. Det är ju en lång tid. Jag tänker lite på mig själv här nu. För jag flyttade ju ner till Göteborg i slutet av maj. Jag har fan bott här nu i några månader. Det känns jättekonstigt. Men jag flyttade ju ner hit. Hade typ med mig en madrass och lite kläder. Jag hade med mig jävligt lite saker. Och jag hade typ inga pengar. Det gick jävligt fort allting. Det slutade med att jag satt i en etta här i Kortedala. Jag lyckades få tag i ett boende på typ 2 dagar. Och jag satt här på min jävla madrass och hade typ ingenting. Jag hade typ ingen mat och jag hade en tandborste hade jag fått med mig. Men jag hade liksom ingen tandkräm. Jag hade några ynka kronor liksom. Mm-hmm. Och då, när jag köpte tandkräm, så köpte jag typ Eldorados tandkräm. Jag förstod ju när jag stod bland de hyllorna att ja, det här kommer bli några jävligt jobbiga veckor. Liksom. För att den tandkrämen vet man. Alltså, det räcker att titta på den så förstår man att det här kommer bli tufft. Liksom. Det kommer men ändå, men det visar också på att man väljer tandkräm inte bara efter smak utan efter situation också. Ja, på ett annat sätt än vad man gör med till exempel mat och dryck. Ja, men definitivt. Där brassar man ju på även om man inte har de här pengarna egentligen. Ja. Medan med tandkrämen, där är man lite mer eftertänksam. Mm. Ja, men så är det ju. Verkligen. Nej, för att ja, jag har kvar den här jävla tandkräm. Den börjar ta slut. Grejen är att för några veckor sedan, det var ju Way Out West här i Göteborg och sådär. Då hade jag besök av några vänner från Stockholm som bodde här under festivalen. Och de hade med sig en tandkräm. Så att jag fick liksom en halv tandkrämstub. Eller de glömde den typ. Så jag har fortfarande inte konsumerat en annan tandkrämstub sedan jag flyttade hit. Så jag ska, fan, det blir jävligt spännande nu när jag ska gå och köpa tandkräm nästa gång. Ja, precis. Det börjar säkert bli dags för en ny tub här. Så då får vi väl återkomma till det här ämnet och liksom analysera varför du valde just den sorten då. Ja, men verkligen. Det får bli något, ett återkommande ämne helt enkelt. Det här måste man kunna applicera på flera områden i sitt liv. Ja, definitivt. Tycker du inte det? Att man ska vara lite mer eftertänksam om vad man faktiskt väljer. Ja, men det tror jag. Det är för att det lönar ju sig liksom i längden. Det är så jävla mycket skit som man bara har. Ja, där man inte har tänkt så jävla långt. Liksom, och bara... Ja, och sen... Och grejen att man kanske inte ska vara... När det gäller sådana här produkter som man lever med under en längre tid. Lite som när man har en romans. Himla mycket. Så kanske man inte ska vara så wild and crazy och testa något nytt. Utan man kanske ska köpa de säkra korten. Ja. Jävligt lång parallell till liksom, ja, relationer och förhållanden och så. Men definitivt, jag förstår hur du tänker. Jag lever hellre med en säker och god tandkräm än en osäker kvinna. Word! Ja, jag har under de här senaste månaderna tänkt och funderat jävligt mycket på det här att möta nytt folk. Jag är ju som sagt nyinflyttad här i Göteborg och tror jag tänkte väldigt, väldigt naivt sista tiden i Stockholm att det här kommer gå så jävla bra. Det är inga konstigheter liksom. Jag kommer driva runt på pubbarna på andra lång och liksom, ja, hänga med barflugorna liksom och kunna lära känna nytt folk liksom. Var en del av det stora hela? Ja, jag tror det. Jag var ju jävligt peppad på att göra just det liksom. Och så blev det verkligen inte. Givetvis. Jag tror, jag vet inte vad det handlar om riktigt. Jag hade ju jävligt dåligt med pengar framförallt, så jag tror att jag satt ju, spenderat väldigt mycket tid själv här i den här lägenheten liksom. Och det har varit väldigt, väldigt lärorikt. Jag har ju liksom bott så tätt in på människor, ja, typ i princip hela mitt liv. Så det här är första gången som jag liksom klarar mig helt på egen hand, liksom rent socialt och så. Jag tror att man ska uppskatta ensamheten mer än vad man gör idag. Det känns som att ensamheten är omodern på ett konstigt sätt. Människor har svårt att acceptera att man vill vara lämnad själv. Verkligen. Jag tycker det är ju en riktig jävla rekommendation liksom. Det här har ju varit så otroligt givande liksom, att få sitta själv. Och speciellt när det är som värst, när man känner sig så jävla ängslig och ensam liksom, då det ger en så himla mycket, tycker jag. Men hur som helst, just att möta nytt folk, det har varit så jävla jävla bökigt liksom. Alltså jag vet inte hur man gör längre. Liksom, har du blivit socialt handikappad? Det verkar ju som det. Alltså jag tror att jag har blivit mycket, jag har typ alltid varit ganska blyg, tror jag. Men jag tror att jag har blivit betydligt mycket mer blyg på senare år. Alltså, för några veckor sedan så var jag på en krog som heter Publik, som ligger på andra långgatan här i Göteborg. Riktigt jävla trevligt ställe, måste jag säga. Från första tillfället jag gick in där så kände jag, här ska jag spendera mycket, mycket tid. Och liksom, jag hittade liksom, det är mitt fucking ställe liksom. Och så fort jag liksom har tid, lust, ork och pengar, så kan jag typ gå dit själv liksom, och verkligen trivas. Ja, precis. Så jag var där för jag vet inte när det var några veckor sedan. Det var typ under Way Out West-veckan, tror jag. Okej. Okay. Gick jag in där och skulle beställa en bärs. Och jag bara kommer in och det är typ helt jävla tomt där inne. Alltså det brukar vara mycket folk alltså. Ja, det brukar vara jättemycket folk. Typ jämnt nästan. I veckorna är det lite lugnare. Det är då jag tycker om att vara där mest liksom. Helgerna blir det jävligt tjockt liksom. Det är ganska liten lokal och sådär också. Men överlag ett populärt ställe. Ja, definitivt. Väldigt populärt. Så jag glider in där liksom, och det är Way Out. Jag tror det var fredagen eller någonting liksom. Way Out hade börjat på torsdagen liksom. Var mitt uppe i världens jävla drag i Göteborg liksom. Glider jag in där och bara möts liksom av de här snubbarna som jobbar där och äger skiten, antar jag liksom. Som jag har sett varje gång. Och även, det satt liksom 2-3 personer där inne. Och klockan är, jag tror klockan är liksom 7:30 ändå liksom. Och jag bara, fan, då började jag bli lite nervös och såhär, svettig och bara såhär, då måste jag liksom fråga, eller jag kan inte låta bli och liksom, fråga liksom, har ni öppet som vanligt, eller vad är det som händer? Och då förklarar ju de killarna där i baren att, men det vi har öppet som vanligt, det är bara det att Kälta, som är en, vad fan är det? En kläder. Det är en streetwear-butik i Göteborg. Ja, precis. Ja. Ett hippt ställe. Väldigt hippt. Säljer jävligt mycket fempaneler och coola sneakers. Typ. T-shirts. Den här t-shirtkulturen startade med Kälta och Cali Roots i Stockholm. Liksom. På två olika städer startade t-shirtkulturen i Sverige. Ja, definitivt. Hur som helst så ligger alltså Kälta precis mitt emot Publik. Och det visar sig alltså att Kälta har någon typ av någon jävla bjudning. Jag vet inte vad de höll på med. Men de delade ut gratis bärs, så kunde man gå runt och liksom mingla där inne på Kälta liksom. Och en perfekt plats och kontext för att möta nya människor. Ja, alltså det är helt perfekt. Ja. Och det är en väldigt svår situation. Jag står där och knackar med mitt visakort i barbänken och liksom ska beställa en bärs. Och de förklarar att alla andra går ju över till Kälta, för där får du gratis öl och kan hänga med. Vad beslutar jag? Vet du vad jag gör? jag vet precis vad du gör. Du beställer en bärs och sen sätter du själv och kollar på de andra. Ja, precis. jag vilket är så jäkla tragiskt idag, när du har möjligheten årets möjlighet att träffa nya och intressanta människor. I och för sig jäkligt hippa och bryr sig bara om t-shirt och sneakers, men ändå. Ja, men jag hade ju kunnat göra någonting av det. Eller jag kunde ha tagit tillfället i akt liksom. Men jag mässade dig också och sa, nu går du över dit. Ja, jo, ja, för jag förklarade, jag berättade ju det här när jag semester dig. Och du skrattade och sa, du fan, drick upp ölen och gå över dit. Men jag gjorde ju inte det. Jag vågade ju inte. Och jag vet inte bara hur jag ska ta mig ur den här svackan liksom. För att jag tror att det handlade ju lite om, i och med att jag tycker om publik så himla mycket. Så tror jag att jag skulle, jag fick väl för mig, tänkte så här, fan, om jag köper en öl här nu. Sätter mig själv, om jag tar några öl här och visar dem att jag trivs ju bättre här än en jävla gratis öl på Kälta liksom. Då kommer de att liksom gilla mig, då kommer de komma ihåg mig om typ någon månad och sådär. Det kommer de inte göra. Då visar ju du att deras bash inte är tillräckligt bra för dig. Vadå för någonting? Du visar, om du sitter på andra sidan och dricker en öl som du har betalat för, då visar ju du att din öl är mycket bättre än vad deras är på ett sätt. Ja men precis. Så du gjorde ju det största misstaget du kan göra genom att betala för det. Ja, det var ju dumt på alla sätt kanske. Men jag vet inte, jag vågar ju liksom inte. Jag vet inte vad jag ska göra. Nej, men jag vet. Alltså jag ska ju absolut inte sitta här och säga att du skulle gått över. Jag vet inte hur situationen såg ut liksom. Nej. Jag kanske inte heller skulle ha gjort det. Men det är ju tråkigt att du missade den möjligheten på grund av att det är någonting som tar emot. Ja. Har du lätt för att möta nya människor? Ja, det beror på hur människorna är. Mm. Det är klart att det är alltid svårt att sätta sig vid ett stort bord med människor. Speciellt om man kommer till en förfest och folk sitter runt ett bord, vilket jag hatar. Mm. Och inte sprider ut sig och ger sig, öppnar upp sig själv för att möta nya människor. Då kan det vara väldigt svårt. Ja. Men däremot att jag har upplevt att det är väldigt lätt att... Och ha någon med sig och presentera någon för en annan och lite så att man går fram till ett sällskap där man känner någon lite grann och direkt hälsa på andra människor, då blir det mycket lättare, då blir de oftast intresserade. Ja. För att grejen är att det är inte jättevanligt att unga människor hälsar på varandra och presenterar varandra för varandra, har jag upplevt, utan man står bara och kollar på varandra. Ja. Egentligen. Och så fort du har nämnt ditt namn så har ni liksom skapat ett band, en relation på ett sätt. Även om, om den är minimal och inte betyder någonting egentligen, så har du mycket lättare att ta steget över det, tror jag. Ja, definitivt. Jag skulle väl säga att jag har nog ganska lätt att träffa nya människor. Mm. Nej, men för att det är ju just den här grejen att just att möta människor på det sättet som jag eventuellt kanske kunde göra då den kvällen. Alltså om jag hade vågat, tagit mig i kragen liksom, och gått över dit helt ensam, alltså utan sällskap. Det blir så jävla svårt. Hur fan, ska jag glida runt där med den där gratisölen, smyga mig upp till någon och bara, ja, den där kepsen, den var snygg. Det krävs ju någonting, det måste vara någonting att någon... Att jag råkar spilla ut öl över någon eller liksom. Men det måste hända någonting. Det går ju inte att bara hej. Ja, det går ju för sig. Men det som du har med dig egentligen... Då framstår man ju som en idiot. Nej, det tror jag inte. Det du har med dig är ju att du är ny i stan, så att säga. Så det kan du säga, hallå, typ, vad är det här för ställe? Du vet ju vad det är för ställe, men du kan ju absolut lägga på en liten vitlång och säga, vad är det här för ställe? Ja, jag skulle ju kunna glida på det här, att jag är nyinflyttad. Ja, precis. Så att det är ju en väg att gå. Men jag vet ju inte hur de svarar på den. Annars klassiskt exempel, om det var musik, kommentera musiken. Har du hört den eller vad är det för låt? Till någon cool DJ eller någon som står bredvid. Då är det kanske någon som svarar, men det är den här låten. Och sen säger okej, men jag lyssnar lite på den andra artisten. Du vet, försök flyta på hela tiden liksom. Ja. Men det som du inte gjorde, vilket är bra, det var ju att du drack lite för många öl på den där puben och sen gick över. Jag tror jag tog tre öl på publik och sen stack jag bara från andra långgatan helt och hållet. Men jag får väl jobba på det här. Jag vet inte fan hur man ska bära sig åt. Det är lite, jag har ju börjat jobba nu i alla fall. Jag fick ju tag i ett jobb efter många om. Och tänkte, men det, jag jobbar ju liksom inom lager och logistik. Liksom det är en miljö där jag vill inte lära känna någon människor. Nej. Jag har märkt att herregud. Folk är väldigt dumma i huvudet som jobbar på sådana ställen. Alltså. Jag har känt mig otroligt klok i många sammanhang. Och det är jävligt ovanligt. Det är väldigt, väldigt ovanligt. Men du kan ju inte dra alla över en kant eller och säga. Nej, jag har faktiskt mött några stycken som är ganska softa liksom. Men det är ändå någonting där det fattas någonting. Det är inte så här. Jag vet inte, jag skulle inte vilja typ ringa dem så här på helgen och ta en bärs med dem. Liksom. Men alltså grejen att börja med dem, de kanske har intressanta kompisar. Så fort du kommer in någonstans så leder ju det någon annanstans automatiskt. Jo men absolut, man kanske inte får vara så jävla kräsen liksom. Ja men ge det en chans, eller vi gör så här. Ni lyssnare, maila in, vad är det bästa sättet att möta nya människor i en ny stad? Ja, jag skulle uppskatta jävligt mycket, alltså alla tips uppskattas för min del. För jag behöver det liksom. Tyck lite synd om Fredrik nu för fan. Han är ensam. Maila in bra. Ni kan maila till tuggetpodcast@gmail.com. Precis. tuggetpodcast@gmail.com. Exakt. Maila in, skriv precis hur Fredrik gör det, så blir det här ännu ett socialt experiment. Istället för den här podcasten så hans nya uppdrag är att träffa nya människor. Ja men verkligen. Så där då allesammans, då är vi väl klara för idag egentligen. Jag tror fan vi är där. Vi har gått bra och vi har babblat på om det ena med det tredje. Tandkrämer och ensamhet. Och lite till. Och lite Justin Bieber. Just det. En perfekt cocktail för en fredagspodcast. Ja men verkligen. Nej men fan, som sagt, alltså, alla jävla åsikter och tankar är värdefulla. Och då mejlar ni alltså till tuggetpodcast@gmail.com. Ni kan även nå oss på Twitter, #tugget. Precis. Och sen så kan ni gå in på tugget.tumblr.com. Det kommer ju fungera som våran sida där man kommer att lyssna på de här podcastsen. Liksom. Och hjälp oss nu för fan och gör det här lite stort. Så sprid det här. Säg, har du hört Fredagstugget? Det är två killar som inte vet någonting som pratar om allt. Så att vi får upp lite lyssnare här så att vi kan göra det här tillsammans. Vi får fan hjälpas åt allihopa tycker jag. Det vore svinroligt om ni tog er orken och sprida skiten liksom. För och ser ni något kul som ni vill ha en annan åsikt på, mejla det. Skicka iväg ett YouTube-meddelande till våra mejl eller något ämne eller någon artikel eller vad som helst så ska verkligen, vi ta upp det. Verkligen. Som sagt, alltså, bara mejla så in i helvete. Jag hoppas det rasslar i den där jävla inkorgen nu till nästa vecka. Och nu ska vi visa alla de här kändispodcaster att vi kan också. Ja, jag hoppas det. Jag hoppas fan att vi kan få klättra upp lite. För det tycker jag vi förtjänar. Något har vi ju, liksom. Och jag tycker precis. Att vi har det ju för att vi inte har ett jävla skit. Om du förstår vad jag menar, liksom. Jag förstår precis. Ja. Så tack så mycket för den här veckan och sen så hörs vi nästa fredag. Ha det bra allihopa och ta hand om er. Hej, hej, hej, hej.